नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। कंडिका के मध्य भाग पर विचार चल रहा है। कंडिका है तद्भेदम तरही अव्याकृतम आसीत तन्नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत असौ नाम अयम इदम रूप इति तद इदमपि तरही नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते असौ नाम अयम इदम रूप इति सयेस इह प्रविष्ट आडखाग्रेभ्य। अब इसके ऊपर विचार है। वही प्रविष्ट हुआ। अब एक मर्यादा कहां तक उसके प्रवेश कहां तक है। वही शरीर में प्रविष्ट हुआ जो नाम रूप से जगत को व्याकृत जिसने किया वही यहां प्रविष्ट हुआ है। तो कहां तक प्रवेश हुआ एक प्रश्न उठता है तो उसको उत्तर बताना है। टीका बताते हैं का पुनर अस्य प्रवेश अस्य मर्यादा। इस आत्मा का प्रवेश की मर्यादा कहां तक है, क्या मर्यादा है, कितने सीमा है, कहां तक प्रवेश होना है, ये प्रश्न आया तो उसके उत्तर में बोलते हैं आनखाग्रेभ्य। ऐसा मंत्र में है, कंडिका में आनखाग्रेभ्य ऐसा है। आनखाग्रेभ्यो नखाग्रम मर्यादम आत्मनः चैतन्यम उपलब्धते कहते हैं। नख के अग्रभाग से पहले पहले तक या आंग अभिविधि में नहीं है, मर्यादा में है। नख के अग्रभाग में तो चैतन्य की उपलब्धि होती रहे, जब नाखून काटते हैं दर्द नहीं होता, अग्रभाग से पहले पहले यही है। आंग यहां अभिविधि में नहीं है, मर्यादा में है। आनखाग्रभ्य नखाग्र मर्यादम नखाग्र मर्यादा बना करके नख के जो अग्रभाग है उसको मर्यादा करके आत्मनः चैतन्य उपलब्ध, आत्मा के जो चैतन्य है उसकी उपलब्धि होती है। यहां माने पूरे शरीर में व्याप्त है वो आत्मा, नखाग्र के पहले पहले तक वहां तक है। तत्र कथम एवं प्रविष्ट, अब प्रश्न उस शरीर में किस प्रकार प्रवेश हुआ। प्रवेश करने के दो यहां दृष्टांत देते हैं, किस प्रकार प्रवेश हुआ प्रश्न आया तो दो दृष्टांत देते हैं। जैसे उस्तरा होता है, छुरा बोलते हैं उसे, छुरा बोलते हैं संस्कृत में उस्तरा, वो उसके जो रखने का उपस्करण होगा उसमें एक देश में होता है तो। और दूसरी बात अग्नि जो होती है काष्ठ में सर्वत्र व्याप्त होती है। दो प्रकार से आत्मा का प्रवेश है, विशेष रूप से और सामान्य रूप से। सामान्य रूप से चैतन्य की उपलब्धि पूरे शरीर में होता है, उपलब्धि होती है पूरे शरीर में होती है, नखाग्र पर्यंत पूरे शरीर में सामान्य रूप से है चैतन्य की उपलब्धि। और विशेष रूप से दृष्टा श्रोता मंता इत्यादि रूप से है, वक्ता इस रूप से माने इस इत्यादि रूप से विशेष रूप से है, या दो रूप से उसके प्रवेश दिखाते हैं। ये प्रश्न आया तत्र कथम एवं प्रविष्ट इत्यह, शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट हुआ, कोई दृष्टांत तो कहते हैं दृष्टांत है और कंडिका में है यथा अक्षुर अक्षुर धाने अवहित सियात विश्वम्भरो वा विश्वम्भर कुलाये तम न पश्यंती। आगे वाक्य आएगा। दो दो प्रकार से आत्मा का प्रवेश है, सारे शरीर में चैतन्य की उपलब्धि हो रही है फिर भी उस आत्मा को नहीं देखते लोग, अज्ञान की महिमा ऐसी है। स्पष्ट है पूरे शरीर में चैतन्य की उपलब्धि है फिर भी तम न पश्यन्ति ऐसा आएगा, उस आत्मा को नहीं जानते लोग, उसको उपलब्धि नहीं कर पाते, अज्ञान की महिमा। तो कहते किस प्रकार प्रविष्ट हुआ, तो कहते हैं यथा लोके क्षुरदाने, जैसे लोग में छुरा रखने का जो उस्तरा रखने का साधन होता है उसको छुरधान बोलते हैं। छुरधाने छुरो धीयते अस्मिनिति छुरधान, छुरधान में छुर शब्द उपद रख करके धा धाति से ल्यूट प्रत्यय किया है, अधिकरण अर्थ में करणाधिकरणोश्च सूत्र है, करण और अधिकरण में भी ल्यूट होता है, ल्यूट च सूत्र के बाद सूत्र आता है करणाधिकरणोश्च, करण में भी होता है अधिकरण में भी होता है, या अधिकरण में ल्यूट प्रत्यय है छुरधान में। छुरो धीयते अस्मिन, छू माने उस तरह रखा जाता है जिसमें, इसमें रखा जाता है इसको छुरधान कहते हैं, इसको माने उस तरह रखने का जो साधन है उसको कहते हैं छुरधान। छुरो धीयते अस्मिन, धा धातु से लुट पड़ते हैं धान कहने के लिए छुरधान बोला। यथा लोक जैसे लोक में छुरधान है, छुरधान का अर्थ है छुरो धीयते अस्मिन छुरधान, विग्रह बता दिया माने उस तरह जिसमें रखा जाता है उसको छुरधान बोलते हैं। छुर उपद रख करके धा धातु से ल्यूट प्रत्यय अधिकरण अर्थ में किया हुआ है। हाँ, वर्णन करने वाला साधन उसे वो छुरा बोलते हैं, उस्त्रा बोलते पहले अस्ता था, अभी दूसरे दूसरे साधन हो गए, वही है छुरधान। तस्मिन नापित उपस्कार आधाने, उपस्कार आधाने, वो जो छुरधान में माने वो नाई का जो उपस्कार का आधान है, माने सामग्री रखने का पात्र है, उपस्कार का आधान है उसमें। छुरो अंतस्थ उपलब्धते अवहिता प्रवेश, कहा उसके भीतर छुरा उपलब्धि होती है, उसके जो पात्र होगा जिसमें सामान रखता है वो उसमें छुरा के माने उस तरह की उपलब्धि होती है। अवहिता स्याद बोला हुआ है, अवहित होता है माने प्रवेशिता स्याद, प्रवेश होता है छुरदान में, छुरा प्रवेश है जिस प्रकार माने विशेष रूप से है, एक देश में है वो आत्मा के प्रवेश दृष्टा श्रोता आदि रूप से है, इसको दृष्टान्त रहेगा। यथावा अथवा दूसरे दृष्टांत उसके स्थान पर, उसके स्थान पर शरीर, यथावा अथवा दूसरा दृष्टांत पूरी चैतन्य शरीर में उपलब्ध, ये विशेष रूप से उपलब्धि का स्थान बताएंगे। दृष्टा श्रोता मनता होकर होगा, नाड़ी विशेष में होकर के दिखाई भान होगा, विशेष है चोरदान के दृष्टांत वाला। दूसरा है यथावा विश्वम्भर, विश्वम विभरती थी विश्वम्भर, सारे संसार को भरण पोषण करने वाले को विश्वम्भर बोला जाता है, अग्नि को। अग्नि कौन से अग्नि है, या तो जाठराग्नि है, जाठराग्नि के बिना कोई काम होना नहीं, या जो भूत पंचभूत वाला अग्नि है, जो पंच तत्वों में जो तेज तत्व है ना अग्नि है, वो अग्नि सारे उसके बिना कोई होता ही नहीं, सारे में प्रविष्ट है, विश्वम्भर है वो, सारे के भरण पोषण करने वाला है। यदि वो भूत नहीं रहेगा तो भौतिक कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा अर्थभाष्यकार करेंगे। दो प्रकार के यहाँ विश्वम्भर शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं, परमात्मा का भी नाम विश्वम्भर है, किंतु यहाँ अग्नि है। यथावा विश्वम्भरो अग्नि, जो विश्वम्भर जो अग्नि है, विश्वम्भर माने अग्नि ही, भाष्यकार बोलते अग्नि ही, विश्वस्य भरणात्, सारे संसार के भरण पोषण करने से, डुबरिया भरण पोषण धाते भरणात्, भरण पोषण करने के कारण विश्वम्भर, विश्वम्भर कुलाये, विश्वम्भर का जो स्थान है, कुलाय माने नीड़ जो घोंसला होती है रहने का स्थान, विश्वम्भर कुलाय नीड़े विश्वम्भर, विश्वम्भर कुलाय ऐसा है, जो विश्वम्भर माने अग्नि, विश्वम्भर कुलाय माने होता है उसके रहने का स्थान, अग्नि का क्या है नीड़े, अग्नि काष्ठादौ विश्वम्भर कुलाय काष्ठादि है, अग्नि के रहने का स्थान है, अग्नि है वहां मंथन करने पर निकलता है, काष्ठादौ अवहित स्याद, स्याद क्रिया पूर्व में उसको अन्वय करना, वहां पाया जाता है अग्नि, पाई जाती है मंथन करने पर पाई जाती है अग्नि, इति अनुवर्ते स्याद की अनुवृत्ति करना ऊपर से कहा अवहित स्याद। एक नंबर पर व्याप्य स्थित स्याद, व्याप्त होकर के रहती है अग्नि काष्ठ में, मंथन करने पर पाया जाता है। दो दृष्टांत हो गया, तत्र ही सब मध्यमान उपलब्ध, क्योंकि उस काष्ठ में, तत्र मने काष्ठ, उस काष्ठ में ही मध्यमान उपलब्ध थे अग्नि, जो मंथन करते अरणी मंथन बोलते हैं, जो मंथन करने पर घर्षण करने पर अग्नि की उपलब्धि होती है, उपलब्ध थे। अभी दोनों दृष्टांत का तात्पर्य बताते हैं, यथाच क्षूर क्षूरधान एक देशे अवस्थित, जैसे क्षूर जो होता है क्षूरधान का, क्षूरधान माने रखने का पात्र है वो, उसका एक देश में होता है, और भी सामान है उसके पास, उसके एक कोने में कहीं पड़ा हुआ होता है, एक देश में है। यथा च छूर छूरधान एक देश से अवस्थित, यथा जिस प्रकार छूर जो होता है वो छूरधान के एक देश में रहता है। यथा च अग्नि काष्ठाद सर्वतो व्याप्य अवस्थित, और दूसरे दृष्टांत जो अग्नि और काष्ठ की है, काष्ठादि में व्याप्त होकर के स्थित है, इसी प्रकार यहां भी सिद्धांत में भी दो प्रकार से आत्मदर्शन है, विशेष रूप में और सामान्य रूप एवं, इसी प्रकार समझना यहां भी, जिस प्रकार ये दो दृष्टांत हो गए, आत्मा किस प्रकार ये शरीर में कैसे रहता है प्रश्न आया, तो दो प्रकार से आत्मा है, एक देश में भी है, सर्वदेश में भी है, दो प्रकार से है। एवं इसी प्रकार सामान्य तो विशेषतः देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा, इस प्रकार आत्मा भी दो प्रकार से शरीर में व्याप्त होकर के रहता है, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। सामान्य रूप से चैतन्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त है, ये सामान्य है, और विशेष रूप से दृष्टा श्रोता मंता आदि रूप से दिख रहा है, जैसे छुरा का एक छुरा धान के एक देश में छुरा है, वो विशेष वाला है, वो एक देश में होता है। साम एवं मन, इस प्रकार आत्मा भी यहां दो प्रकार से, सामान्यतः विशेषतश्च, सामान्य रूप से और विशेष रूप से। देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा, आत्मा भी दो प्रकार से देह में संव्याप्य व्याप्त होकर के आत्मा है। यहां सामान्यतः विशेषता में दो तीन की टिप्पणी, सामान्यतः स्फूर्ति आत्मना देहम संव्याप्य, सामान्य रूप से क्या स्फूर्ति रूप से माने पूरे शरीर में व्याप्त होकर के है, पूर्ण होता है, पता लगता है, कहीं भी कुछ घटना घटती है तो पता लगता है, पूरे शरीर में चैतन्य है इसलिए तो पता लगता है, मालूम पड़ता है, नखाग्र पर्यंत है, नखाग्र तक है वो। और विशेषतः माने दृष्टा श्रोता इत्यादि आत्मा देहम संव्याप्य तद एक देश है, माने देह में असंव्याप्य, देह में व्याप्त नहीं है उस रूप से, असंव्याप्य है। दृष्टा श्रोता इत्यादि आत्मना देहम असंव्याप्य तद एक देश है, शरीर के एक देश में पाया जाता है, जैसे छुरदान के एक देश में छुरा पाया जाता है, इस रूप में है। चक्षु स्त्रोत्र आदि नाड़ी सुस्थित, चक्षु नाड़ी स्त्रोत्र नाड़ी आदि में मिलता है, चक्षु नाड़ी में होने पर दृष्टा बोलते हैं, चक्षु स्त्रोत्र नाड़ी में होने पर श्रोता बोलते हैं, ऐसा ऐसा उन नाड़ियों में स्थित हो जाता है। अत्र वार्तिकम, इसमें वार्तिक है, इस विषय में आत्मा के दो प्रकार से शरीर में रहना कहा, इसमें दो वार्तिक है। मिथो विभक्ता एकत्र क्षुरधान यथा क्षुर क्षुरधानाद विभज्यन्ते तथात्मा नाड़ी भी ततः, ऐसा आया। देखो मिथो विभक्ता एकत्र क्षुरधान यथा क्षुर, परस्पर विभक्ता है क्षुरा, कई तरह के हैं उस तरह वहां भिन्न भिन्न रखा, परस्पर भिन्न होने पर भी एक ही में वो बैठे हुए हैं। मिथो विभक्ता एकत्र क्षुरधान यथा क्षुरा, यथा क्षुरा जिस प्रकार क्षुरा होते हैं उस तरह है, परस्पर अलग अलग होने, ये छुरा अलग है, ये छुरा अलग अलग अलग होने पर भी एक ही में है आश्रित। इसी प्रकार दृष्टा श्रोता मंता ये अलग अलग होने पर भी एक ही शरीर में आत्मा आश्रित व्याप्त है कहना चाहते हैं। यथो विभक्ता एकत्र क्षुरधान यथा क्षुरा, जैसे छुरा परस्पर विभाग होने पर, एक दूसरे के विभक्त होने पर भी एक ही जगह में है, कहां है, क्षुरधान में है, एक ही जगह है, जैसे उसी प्रकार क्षुरधानाद विभज्यन्ते, क्षुरधान से भिन्न होते हैं वो छुरा होने, इस प्रकार तथा आत्मा नाड़ी भेद, इस प्रकार नाड़ी भेद से आत्मा भी भिन्न भिन्न होता हुआ भी एक ही शरीर में होता है। बहुवचन बहुत है ना, एक नहीं अनेक है, किंतु एक ही में है वो। इस प्रकार दृष्टा श्रोता मंता अनेक हो गए किंतु एक ही में है, इसके लिए नाड़ी भेद से, किस भेद से, वहां देश भेद, छुरा में देश भेद है, यहां नाड़ी भेद है, चक्षु नाड़ी में आने पर दृष्टा, श्रोत्र नाड़ी में आने पर श्रोता, घ्राण नाड़ी पर घ्राता, तोग नाड़ी, तोग नाड़ी में आने पर माने प्रष्टा इत्यादि बन जाना है, वही है रसयिता सब बनेगा, मंता बोधा भिन्न भिन्न नाड़ी भेद से भिन्न भिन्न, किंतु एक ही देश एक ही शरीर में है, इसलिए उसका दृष्टांत दिया है। एक आगे भाष्य में कहते हैं तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावास से उपलब्ध, तत्र माने शरीरे, उसी शरीर में ही जो आत्मा है प्राणनादि क्रियावान, प्राण क्रिया, प्राण प्राणनादि क्रिया करने से प्राण नाम आ जाता है, प्राण क्रिया से प्राण नाम वाला हो जाता है, दर्शन क्रिया से दृष्टा नाम होता है, बदन क्रिया से बाक नाम वक्ता नाम हो जाता है, ग्रहण क्रिया से घ्राता नाम बन जाता है उस आत्मा, ऐसा तत्त क्रिया के कारण मिलने वाले नाम है ये कहा। तत्र ही माने शरीर ही, उसी शरीर में, इस शरीर में ही स माने आत्मा प्राणनादि क्रियावान, प्राणनादि क्रियावान प्राणनादि क्रिया वाला, दर्शनादि क्रियावान, दो प्रकार की क्रिया है, एक विज्ञान माने विज्ञान संबंधी क्रिया और एक माने क्रिया संबंधी क्रिया, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दो है, क्रियावास से उपलब्ध, और चकार से लेना है सामान्य रूप से सर्वत्र उपलब्धि भी है, ऐसा लेंगे। तस्मात तत्र एवं प्रविष्ट, इस प्रकार से उस शरीर में इस प्रकार से प्रविष्ट हुआ आत्मा है, प्रविष्ट तम आत्मानम, उस आत्मा को प्राणादि क्रिया विशिष्टम न पश्यन्ति, जो प्राणादि क्रिया विशिष्ट आत्मा है उसको देखने पर भी, उसको जानने पर भी, माने संव्याप्त जो बैठा हुआ आत्मा है सर्वत्र व्याप्त हो, नहीं देखते लोग, ये बोलना है। नोपलभ्यंते कहा न पश्यन्ति का अर्थ देखते नहीं, आत्मा देखने का तो होता नहीं, निषेध व्यर्थ पड़ेगा, इसे कहते उपलब्धि नहीं कर पाते। दृष्ट धातु उपलब्धि अर्थ में प्रयुक्त है, जैसे दाल में नमक देखो बोलते हैं, देखना माने क्या है, जानकारी करो, जानकारी अर्थ में भी देखना शब्द का प्रयोग होता है, यहां उपलब्धि नहीं कर पाते लोग। माने दो दो प्रकार से आत्मा का दर्शन है यहां, विमूढ़ाना अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा है, ज्ञान चक्षु नहीं है उनको नहीं दिखता, ऐसा कहना चाहते हैं। टीका से देखें, संभवति मर्यादांतरे किमिति प्रवेश से इमेव मर्यादा इति आशंका। पूर्वादि शंका का महाराज, अन्य मर्यादा भी हो सकती है ना, आपने बोल दिया आनखाग्रे श्रुति में बोला है संभवति मर्यादांतरे, संभवति सप्तमंत है सत्रंत है, संभव होने पर अन्य मर्यादा भी तो संभव है ना, कोई अन्य मर्यादा देना चाहिए, कहां तक आत्मा है। संभवति मर्यादांतरे किमिति प्रवेश से इमेव मर्यादा, यही इसी को ही मर्यादा क्यों बनाया है, यही मर्यादा क्यों, शरीर को भी मर्यादा क्यों कर दिया, ये शंका करके कहा नखाग्र इत्यादि बोला। नखाग्र मर्यादम आत्मन चैतन्यम उपलब्धते, नखाग्र मर्यादा करके ही आत्मा की चैतन्य उपलब्धि होती है, या नहीं होती, आत्मा की चैतन्य उपलब्धि नहीं होती है, यही होती है, इसलिए इसी को मर्यादा बनाया। यहां आत्मा व्यापक है किंतु आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, चैतन्य उपलब्धि इधर नहीं होती है, यही होती है, इसलिए नखाग्र को मर्यादा बना दिया। ठीक है, दृष्टांत द्वयम आकांक्षा पूर्वक उत्थापित, जो दो दृष्टांत यह देना है, जैसे क्षुरधान में क्षुरा निहित है और काष्ठ में जैसे अग्नि निहित है व्याप्त रहता है, उस प्रकार ही आत्मा शरीर में दो प्रकार से कहने के लिए दृष्टांत द्वयम, दो दृष्टांत दिया श्रुति में, यथा क्षुर क्षुरधान अभिहित सात विश्वंभरो वा विश्वंभर कुला, ये कहा हुआ है। दृष्टांत द्वयम आकांक्षा पूर्वक, दो दृष्टांत देना है इसके लिए, पूर्व पक्ष के जिज्ञासा पूर्वक दो दृष्टांतों को उत्थापन करते हैं। तत्र कथम एव प्रविष्ट है, प्रश्न आया उस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट है, कोई बताओ ना दृष्टांत किस प्रकार प्रविष्ट है, तो कहते हैं दो प्रकार के दृष्टांत देते हैं। ठीक है, प्रवेशाधारो ही देहादि सप्तमी अर्थ, जो तत्र तत्र शब्द है सप्तमी, सप्तमी का अर्थ क्या है, देह आधार है, प्रवेश का आधार क्या है, देह, यह दिखाना चाहते हैं, तत्र माने देह ही अर्थ होगा। प्रवेशाधारो, प्रवेश का जो आधार, देहादि सप्तमी अर्थ, जो देहादि है प्रवेश का आधार, उसी को यहां सप्तमी, जो तत्र शब्द का अर्थ वही है, तत्र सप्तमी अर्थ होता है। प्रथम उदाहरण प्रतीक उपादानम, प्रथम उदाहरण क्षुरधान क्षुरा का है, क्षुरा का है प्रथम उदाहरण वही है, प्रथम उदाहरण प्रतीक उपादान, उसको प्रतीक लेते हैं, यथा कहा, यथा लोके क्षुरधाने, जिस प्रकार लोक में क्षुरधान में, माने क्षुरा रखने का जो साधन है, क्षुरधान कहते हैं जिसमें क्षुर उस तरह रखा जाता है, क्षुरोधीयते अस्मिन् क्षुर, उसका विग्रह है, क्षुरधान का विग्रह है, क्षुरा स्थापित किया जाता है जिसमें, उसको क्षुरधान कहा जाता है, तस्मिन् उस क्षुरधान में, माने नापी तो उपस्कार आधान, उपस्कार आधान का नाई का जो उपस्करण का आधान है, जो उपस्कार कई तरह के वस्तु रखते हैं जिसमें नाई, उसमें छूरो अंतस्थ उपलब्ध अवहित सात प्रवेश सात कहा, छूरो भीतर में पड़ा हुआ जो छूरा होगा उस तरह होगा, वह अंतस्थ भीतर है, वो उपलब्धते माने उपलब्धि होती है उसकी, माने उसकार के भीतर छुरा मिल जाता है, अवहित प्रवेश तस्यात् प्रवेश माना जाता है, उसको भीतर है तो प्रवेश माना जाता है। यथावा दूसरा दृष्टांत दिया विश्वंभर, जो अग्नि है, विश्वंभर का अर्थ अग्नि, विश्वंभरो माने अग्नि, भाष्यकार कहते हैं विश्वंभर माने अग्नि है, क्यों, परमात्मा अर्थ करेंगे तो उसका तो नीड होता नहीं, विश्वंभर कुलाय होता नहीं, उसका रहने का स्थान परमात्मा का ही नहीं, तो अगला शब्द आड़े पड़ जाएगा, विश्वंभर शब्द का अर्थ परमात्मा लेने पर, विश्वंभरो वा विश्वंभर कुलाय बोला हुआ है, विश्वंभर कुलाय पर रहता है, विश्वंभर का नीड रहने का स्थान काष्ठ, इसलिए अग्नि अर्थ करना पड़ता है विश्वंभर का, यद्यपि विश्वंभर अर्थ तो प्रसिद्ध है परमात्मा में, फिर बेटा अगला जो शब्द है यहां विश्वंबर कुलाये, परमात्मा का तो कोई नीड होगा नहीं, वो तो अपने में आश्रित है, अन्य में आश्रित नहीं है, वो ऐसी स्थिति है। या विश्वंबर यहां जो है अन्य आश्रित दिखा है, कहां नीड दिखा दिया विश्वंबर कुला, इसलिए अग्नि अर्थ है। विश्वंबर हो अग्निर विश्वंबर भरणाद विश्वंबर कुलाये, विश्व का भरण पोषण करता अग्नि, जैसे परमात्मा करे अग्नि भी करता है, किस रूप से करेगा आगे टीका में स्पष्ट करेंगे। कुलाये नीड़े अग्नि काष्ठाद अभिहित सार, अग्नि काष्ठादि बन विस्मर कुला मैंने काष्ठादि है, विश्वंबर माने अग्नि है, उसमें अभिहित सार वहां प्रवेशित है अनुवर्तित सियाद क्रिया पूर्व में है, उसको यहां लाना बोला। विश्वंबर विश्वंबर कुलाये सियात पूर्व में है सियात, उसको लाना ऐसा बोला। ठीक है, हमें देखते हैं तद व्याचस्ते उसमें कहा लोके इत्यादि कहा, तत्र प्रवेशित तत्व क्षूर से कथम सिद्धम, उस मैंने क्षूरधान में प्रवेशित है क्षूर कैसे सिद्ध हुआ ये, तत्र माने क्षूरधान है, उस क्षूरधान में प्रवेशित तत्व क्षूर से कथम सिद्धम, उसमें प्रवेशित है क्षूर ऐसे कैसे सिद्ध हुआ, तो कहते हैं अंतस्थ उपलब्धते, उसके भीतर पाया जाता है इसलिए प्रवेशित है वो, उसके भीतर पाया जाता है क्षूरधान के भीतर क्षूरा पाया जाता है उपलब्ध, अभी तक प्रवेश कहा अंतस्थ उपलब्धते कहा। आगे विश्वंबर शब्द का अर्थ करते हैं, विश्वंबर शब्द से अग्नि विषयत्व उत्पादयति, विश्वंबर शब्द यद्यपि परमात्मा का नाम है, भर्तृहरि जी ने एक जगह कहा का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वंबरो गीयते नोचेत अर्भक जीवनाय जनने स्तन्यम कथम निस्सरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुज सेवनेन सततम कालो मया गीयते, ऐसा बोलते हैं। का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंबर, यदि भगवान का नाम विश्वंबर है, विश्वंबर का अर्थ था विश्वम माने सर्वम, विभर्ति थी विश्वंबर सबको भरण पोषण करने वालों को विश्वंबर कहा जाता है, यदि भगवान का नाम विश्वंबर है तो मुझे क्या चिंता जीवन के लिए, सबके जो भरण पोषण करना है तो मैं भी तो सबके भीतर आ जाऊंगा ना, मेरा भी भरण पोषण करेंगे। का चिंता मम जीवन है यदि हरि विश्वंबरो गीय, हरि परमात्मा यदि विश्वंबर से गाया जाता है, विश्वंबर शब्द से पुकारा जाता है, कहा जाता है, तो मेरे जीवन के लिए क्या चिंता है। तर्क देते हैं यदि विश्वंबर नाम हो भगवान, ऐसे भगवान न हो विश्वंबर न हो, तो कहते नहीं नहीं है, नोचेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरेत, यदि भगवान का नाम विश्वंबर न होता तो विश्व पालन पोषण नहीं कहते, तो अभी अभी जो पैदा हुआ बालक के लिए पीने के लिए तो मां के स्तन से दूध कैसे निकलता, उसके अन्य कोई साधन जी जी नहीं सकता वो बालक, और दो घंटा पहले उस मां के स्तन से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक बालक पैदा होने के दो घंटा पहले दूध बन जाता है स्तन, दुग्ध मिलता है। यदि परमात्मा विश्वंभर न होते तो उस बालक की रक्षा के लिए दूध कहां से आता, नोचेत यदि न हो परमात्मा विश्वंभर तो अर्भक बन बालक है, अर्भक जीवन आए अर्भक के जीवन के लिए, जननी स्तन्यम कथम निस्तरित, जननी के स्तन से दूध कैसे निकलता, निकल रहा है इसका मतलब विश्वंभर है परमात्मा, निश्चित विश्वास होता है इत्यालोच्य, ऐसा विचार करके माने परमात्मा विश्वंभर है मुझे विश्वास है, इत्यालोच्य मुहुर मुहुर हेतुपते बार बार हे हेतुपते लक्ष्मीपते केवलम, यही शब्द मेरे से उच्चारित हो, तत्पादाम्बुज सेवने न सततम कालो मया नियते, आपके चरण कमल के सेवन से ही मेरा समय निकल जाए, बस मुझे अर्थव्यवस्था आदि की चिंता नहीं, क्यों आप विश्वंभर जब हैं और देखा भी है परीक्षा करके देख, बालक के लिए स्तन में दूध आता है, अब बालक जब अंडा खाने लग जाता है तन में दूध सूख जाता है, विश्वंभर है वो, ऐसा कहा है। तो परमात्मा का नाम विश्वंभर प्रसिद्ध है, किंतु यहां पर अग्नि जो अगला शब्द आ रहा है यहां, यथा वा विश्वंभर विश्वंभरो विश्वंभर कुलाये, परमात्मा किस में आश्रित होता नहीं है, अब यहां आगे आश्रय दिखाया अग्नि का आश्रय दिखाया, विश्वंभर कुलाया नीड़ दिखाया इसने, एक आने टीका में कहते हैं विश्वंभर शब्द से अग्नि विषयत्व उत्पादयति, विश्वंभर शब्द जो है ना परमात्मा का नाम भी होता है, तो अग्नि विषय के यहां सिद्ध करते हैं, यहां अग्नि का है वाचक है विश्वंभर, यहां इस पंक्ति में एक आना है पांच की टिप्पणी में कहा विश्वंभर इति नायम शब्दो अग्निगोचर इति, पूर्वाजी बोलता है महाराज ये शब्द विश्वम्बर शब्द अग्नि को विषय नहीं बनाता, क्यों? तस्य रूढ़ी अभावात्, विश्वम्बर रूढ़ी नहीं है शब्द अग्नि के लिए, अन्यत्र भी प्रयोग होता है, परमात्मा में प्रयोग होता है, प्रसिद्ध वहां है, अग्नि में रूढ़ी तो है ही नहीं है शब्द, ऐसे पूर्वादि की शंका आ गई। तो शंका आने पर बोलते हैं कि का में कहा विश्वम्बर शब्द से अग्नि विषय तो मित्पादी कहा, विश्वम्बर शब्द अग्नि विषय का है, इसके सिद्ध करते हैं। विश्व से भरणाद बोल दिया, सारा विश्व का पालन करते हैं इसलिए अग्नि पालन करता है, इसलिए उसको विश्वम्बर कहा जाता है। किस रूप से पालन करता है दिखाएंगे। तो विश्वम्बर कुलाय नीड़े काष्ठाद अवित सियातर्ति कहा, विश्वम्बर कुलाय में जैसे अग्नि व्याप्त होकर के रहती है, ठीक है, हमें कहते हैं तस्य तद्भर्तृत्व तस्य मन अग्नि है, और तद्भर्तृत्व विश्वभर्तृत्व जो विश्व का भरण पोषण किस प्रकार करे अग्नि, तब कहते हैं महाभूतत्वादो, महाभूत है अग्नि, अपंचीकृत महाभूत में आता है वो, माने तेज जो बोलते हैं ना अग्नि है वो, तो महाभूत यदि न हो, अग्नि न हो तो माने जगत बनेगा ही नहीं, माने इसलिए इस रूप से सब जगत को भरण पोषण करता है, इसलिए विश्वम्बर नाम महाभूतत्वाद, अथवा जाठरत्वाद वा अथवा पेट के भीतर में है, पाचन क्रिया करने का काम कर रहे हैं, हम वैश्व अनुरोगत्व प्राणायाम देहाश्रित भाई अग्नि बन करके बैठे हैं, ये दो हेतु दिया, या तो वो महाभूत है इस कारण विश्वम्भर है, अथवा जाठराग्नि रूप से विश्वम्भर है, ठीक है, द्रष्टव्य का। काष्ठादो अग्नि अभिहितते युक्ति महा, काष्ठादि में अग्नि व्याप्त है, इसमें एक माने युक्ति देते हैं कैसे व्याप्त है, कहा तत्र, कहा तत्र ही सब मध्यमान उपलब्ध, काष्ठ में ही अग्नि उपलब्धि होती है, मध्यमान होने पर जब मथते हैं उसको माने मंथन करते हैं, लकड़ी को घर्षण करते हैं तो अग्नि निकल आती है, अग्नि है वहां, ठीक है, हमें कहते हैं दृष्टांत दो विवक्षितम अंशम अनुद्य दृष्टांत के वहां, दो दृष्टांत दिया, जैसे क्षूरधान में के एक देश में क्षूरा होता है, अथवा काष्ठ में सर्वत्र अग्नि है, ये दो दृष्टांत दिया, इसी का दृष्टांत दो विवक्षितम अंशम अनुद्य, विवक्षित जो अंश है उसको अनुवाद करके दृष्टांत के सिद्धांत में बताते हैं, यथा इत्यादि कहते हैं, यदा च छूरा क्षूरधान एक देशे अवस्थित, जिस प्रकार छूरा जो होता है ना वो क्षूरधान के एक देश में रहता है, और यथाच अग्नि जिस, और दूसरे दृष्टांत यथाच अग्नि, अग्नि जो है वो जिस प्रकार काष्ठादो सर्वतो व्याप्य अवस्थित, काष्ठादि में सर्वत्र व्याप्त होकर के रहना, छूरा एक देश में है, अग्नि व्याप्त है, दो आत्मा ठीक इसी दो दृष्टांत से समझना, आत्मा इसी प्रकार शरीर में पाया जाता है, एवं सामान्य तो विशेषतश्च देहम संव्याप्य अवस्थित आत्मा, इस प्रकार सामान्य और विशेष दो रूप से, सामान्य जैसा अग्नि का दृष्टांत है सामान्य रूप से सर्वत्र है वो, और विशेष रूप से छुरा का दृष्टांत है एक देश वाला, इस प्रकार आत्मा भी सामान्य रूप से माने सर्वत्र चैतन्य रूप से उपलब्ध है आत्मा, और विशेष रूप से दृष्टा श्रोता रूप से उपलब्ध है आत्मा है का, ठीक है, आत्मनो जागृत स्वप्नयोर देहे द्वयी वृत्ति ही, देखो आत्मा में जो है ना जागृत स्वप्न में इस शरीर में दो वृत्ति पाई जाती है, दृष्टा श्रोता वाली एक वृत्ति और एक चैतन्य रूपी एक वृत्ति, एक सामान्य वृत्ति और एक विशेष वृत्ति, दो वृत्ति पाई जाती है, दो अवस्थाओं में, कब कब जागृत और स्वप्न में दो अवस्थाओं में दो वृत्ति वाला आत्मा मिल जाता है, दृष्टा श्रोता भी है और चैतन्य भी है, चैतन्य रूप से सर्वत्र व्याप्त रूप है, जागृत दो अवस्थाओं में दो वृत्ति वाला आत्मा होता है, विशेष वृत्ति सामान्य वृत्ति दोनों है, यही है आत्मनो जागृत स्वप्न, आत्मा भी जो है ना जागृत स्वप्न दो अवस्थाओं में देहे इस देह में द्वयी वृत्ति, दो वृत्ति है, दो वृत्ति वाला होता है, सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति, दो वृत्ति है आत्मा में, दृष्टा श्रोता भी होता है और चैतन्य उपलब्धि सर्वत्र होता है, दो वृत्ति वाला है, स्वापेतु माने सुषुप्ति में तो एक वृत्ति होती है, केवल सामान्य वृत्ति होती है, चैतन्य वृत्ति तो खोई नहीं जाती, दृष्टा श्रोता आदि वृत्ति नहीं रहती वहां सुषुप्ति में, एक वृत्ति वाला होता है आत्मा, स्वाप हेतु माने सुषुप्त हेतु ऐसा कहना, स्वाप माने सुषुप्ति, सुषुप्ति अवस्था में सामान्य वृत्ति रहे, सामान्य वृत्ति चैतन्य की वृत्ति तो है, बाकी दृष्टा श्रोता वृत्ति नहीं है वहां, जागृत स्वप्न में दो वृत्ति वाला आत्मा है, विशेष वृत्ति सामान्य वृत्ति, और सुषुप्ति अवस्था में एक ही वृत्ति सामान्य वृत्ति, विशेष वृत्ति दृष्टा श्रोता रूप से पाया नहीं जाता, स्वापे तो सामान्य वृत्ति रवि अवांतर विभाग महा, ये दो अवस्थाओं में कुछ वृत्तियों का अवांतर विभाग बताते हैं, सामान्य विभाग है, जागृत स्वप्न में दो वृत्ति वाला होता है आत्मा और ऐसा पाया जाता है सुषुप्ति में एक वृत्ति वाला आत्मा पाया जाता है। ये कहते हैं तत्र ही इत्यादि का तत्र ही स प्राणनादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावान से उपलब्धते। जागृत स्वप्न में जैसे प्राणनादि क्रिया दर्शनादि क्रिया वाला होकर के पाया जाता है। और च दिया च से लेना सामान्य वृत्ति भी है, ये कहना चाहेंगे। ठीक है, हमें देखते हैं अवस्थाद्वयम सप्तम्यर्थ। तत्र माने दो अवस्था को जागृत स्वप्न। तत्र माने अवस्थाद्वयम सप्तम्यर्थ। तत्र शब्द सप्तम्यर्थ है, उसका अर्थ है दो अवस्थाओं पर, ये कहना है। न केवलम विशेष वृत्ति रेव तथा उपलब्धा, किंतु सामान्य वृत्ति से सकारार्थ, सकार भी है ना भाष्य में, क्रिया बांस से उपलब्धते हुए छ है। केवल विशेष वृत्ति वाला ही नहीं समझ रहा, सामान्य वृत्ति भी है जागृत स्वप्न में। केवल प्राणनादि और दर्शनादि क्रिया वाला विशिष्ट होकर ही रहना नहीं है, सामान्य वृत्ति भी है। ये सकार से सामान्य वृत्ति भी लेना ही कहा। न केवलम विशेष वृत्ति रे व तथा उपलब्ध आत्मा, जो उपलब्ध आत्मा है केवल विशेष वृत्ति वाला ही नहीं होता जागृत स्वप्न में, सकार भी दिया है वह विशेष विशेष सांस से कहा, क्रियावास से बोला है, च से ले रहा है, किंतु सामान्य वृत्ति, सामान्य वृत्ति भी है वह, चैतन्य वृत्ति भी है, इस सकारार्थ बोल दिया। छह की पड़े न केवल इत्यादि वार्तिकानुसार, वार्तिक में जैसा अर्थ बताया उसके समान मानना इसको, न केवल का इत्यादि का ये बता दिया। अगे टीका में अवस्थान्तरे साएव इत्यपि तस्यैव अर्थ। अवस्थान्तर में सुषुप्ति अवस्था में एक ही वृत्ति साएव, सामान्य वृत्ति रेव, विशेष वृत्ति नहीं है सुषुप्ति में, दृष्टा श्रोता प्राय नहीं जाता, ऐसा उपलब्धता नहीं होता आत्मा। अवस्थान्तरे सात की टिप्पणी माने सुषुप्ते, सुषुप्ति अवस्था में साएव माने सामान्य वृत्ति रेव, टिप्पणी में कहा आठ की टिप्पणी में। अच्छा, तस्यैव अर्थ माने चकार का ही अर्थ है, जागृत स्वप्न में तो दो दो वृत्ति वाला है ये, और वो चकार जो चकार दिया ना भाष्य में, क्रियावास उपलब्ध थे कहा था, प्राणादि क्रियावान दर्शनादि क्रियावान च उपलब्ध थे, वो चकार से ये अर्थ लेना है। जागृत स्वप्न में केवल विशेष मात्रा नहीं सामान्य वृत्ति भी है, और सुषुप्ति में केवल सामान्य वृत्ति वाला ही है, ऐसा उपलब्ध होता है आत्मा, ये समझ। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं वाक्यांतरम अवतार तो भूमिका। अब तम न पश्यंती वाला वाक्य आना है, अब उस आत्मा को नहीं जानते हैं, सामान्य वृत्ति वाले आत्मा को नहीं जानते लोग, पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, बाहर ढूंढ रहे हैं आत्मा को लिए, वहां जा रहे हैं, वह तीर्थ में आत्मा मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा, वहां भगवान मिलेगा, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, आत्मा भीतर है और बाहर ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसी स्थिति है, अज्ञान की महिमा ऐसी है। वाक्यांतरम अवतार भूमिका, वाक्यांतर आगे तम न पश्यंत, ये वाक्य आना है उसके लिए भूमिका बोलते हैं, तस्माद इत्यादि कहते हैं, तस्माद तत्रैव प्रविष्ट, इस प्रकार से उस शरीर में प्रविष्ट आत्मा है, दो दो वृत्ति रूप से प्रविष्ट आत्मा है, सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति, जो जागृत स्वप्न में दोनों वृत्ति पाई जाती है, सुषुप्त में एक वृत्ति वाला आत्मा पाया जाता है। चैतन्य के तो अभाव तो होता नहीं, वहां भी चैतन्य है, उपलब्धि है, तम ये ऐसा होने पर भी तस्माद इत्यादि भाषण हो जाता, तस्माद तत्र एवं प्रविष्ट, इस प्रकार वो शरीर में इस प्रकार से आत्मा प्रविष्ट, दो दो रूप से प्रविष्ट है, विशेष रूप से सामान्य रूप से प्रविष्ट, तम आत्मानम प्राणनादि क्रिया विशिष्टम न पश्यन्ति, प्राणादि क्रिया विशिष्ट को देखते हुए भी सामान्य को नहीं देखते, ऐसा अर्थ करेंगे टीका में, तम न पश्यन्ति नोपलभ्यन्ते, कहा नोपलभ्यन्ते, ऐसा टीका में कहते हैं। तो यस्माद उभय वृत्ति रे आत्मना, जैसे दो वृत्ति है आत्मा में, उभय वृत्ति दो वृत्ति वाला आत्मा है, सामान्य वृत्ति और विशेष वृत्ति दो वृत्ति है, दृष्टा श्रोता आदि विशेष वृत्ति, और चैतन्य से चैतन्य रूप से सामान्य वृत्ति, चैतन्य की उपलब्धि पूरे शरीर में है, दृष्टा चक्षु में दृष्टा दृष्टा वृत्ति है, श्रोत्र में श्रोता वृष्टि है, वृत्ति है सर्वत्र नहीं है, वृत्ति एक देश में है, चैतन्य वृत्ति पूरे शरीर में है। यस्माद उभयी वृत्ति आत्मा शरीर, दो प्रकार की वृत्ति आत्मा में शरीर में है, दो प्रकार की वृत्ति है, दो वृत्ति है आत्मा में शरीर दृश्यते, शरीर में दो प्रकार की वृत्ति देखी जाती है शरीर में आत्मा की। तस्मात तत्रैव जल सूर्यवद अविद्या प्रविष्टो अयम इति वजह, इसलिए उसी शरीर में भी जैसे जल में सूर्य का प्रवेश होता है पानी के माध्यम से होता है, इस प्रकार अविद्या के कारण इस शरीर में आत्मा प्रवेश हुआ है, अज्ञान के कारण प्रविष्ट समझना, यही है। ये कहा जल सूर्य बद अविद्या प्रविष्ट, अविद्या के कारण ही प्रविष्ट है ये शरीर आत्मा। ये लगा व्याकृता जगत सकाशात आत्मान पृथक कर तुम तम न पश्यंती वाक्यम तद व्यास। यह व्याकृत जगत है, शरीर आदि जगत जगत है, व्याकृत जगत यह नाम रूप से युक्त है। यह जगत से आत्मा को पृथक करने के लिए व्याकृता जगत जो व्याकृत जगत है उससे सकाश उससे आत्मान पृथक कर तुम आत्मा को अलग करने के पृथक करने के लिए कहते तम न पश्यंती वाक्यम तद व्यास। तम न पश्यंती वाक्य इसके लिए आत्मा को पृथक कराने के लिए है शरीर आदि से, माने आत्मा शरीर नहीं शरीर से भिन्न है कराने के लिए। तम न पश्यंती वाक्यम तद व्याचर्ष, तम न पश्यंती वाक्य इसके लिए शरीर से आत्मा को भिन्न कराने के लिए उसी वाक्य की व्याख्या करते हैं, कहते हैं तम आत्मानम ये कहा प्राणनादि क्रिया विशिष्टम न पश्य। ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं विशिष्टम पश्यंतो भी विशिष्ट माने प्राण रूप से दृष्टा रूप से श्रोता रूप से मंता रूप से देखने उपलब्ध करने पर भी विशिष्टम पश्यंतो भी केवलम आत्मानम न पश्यंती, केवल शुद्ध आत्मा को नहीं देख पाते नहीं जानते हैं, विशेष रूप से जानते हैं किंतु सामान्य रूप से नहीं जानते, केवल आत्मा को नहीं जानते। कहा टिप्पणी दस की है पूर्णम केवल माने पूर्ण आत्मा को नहीं जानते, एक देश को जानते हैं तो पूर्ण आत्मा को नहीं जानते ये अर्थ है। चाक्षुषत्व निषेध से इष्टत्व असंख्य व्यास पूर्वादि बोलता है महाराज तम न पश्यंति कहना अच्छी बात है क्योंकि आत्मा चक्षु का विषय नहीं है, चाक्षुष तत्व का जो निषेध किया है न पश्यंती करके मैं चक्षु जन्य ज्ञान का विषय नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आत्मा निर्विशेष है चक्षु का कहने ठीक है पूर्वादि शंका है। चाक्षुष निषेध से इष्टत्व असंख्य चाक्षुष तम न पश्यंत करके चाक्षुष ज्ञान का विषय का निषेध किया है वो तो इष्ट ही है, वो आत्मा को चक्षु ज्ञान का विषय तो है नहीं। कहते नहीं नहीं उसका तात्पर्य वह देखना नहीं है न उपलब्धते भाष्यकार का न उपलब्धते उसकी उपलब्धि नहीं कर सकते आप न उपलब्ध उपलब्ध नहीं करते हैं। यहां चक्षु माने दृष्ट धातु जो है ज्ञानार्थक है नहीं जानते हैं ये अर्थ है, नहीं देखते ये अर्थ नहीं है नहीं जानते ये अर्थ है। ये भाषिक आदि बता दी और भाष्य में आत्मा नाड़ी भेद से अनेक हो जाता है दिखाने के लिए आए, कभी दृष्टा बनना कभी श्रोता बनना, आत्मा एक ही जगह नहीं दिख रहा ना तो कभी दृष्टा बन रहा है चक्षु में होकर के, कभी श्रोता बन रहा है श्रोत्र में होकर के, ग्राता बन रहा है कभी कभी प्रसहिता बन रहा है कभी स्प्रष्टा बन रहा है, ऐसा भिन्न भिन्न रूप से हो रहा है इसलिए भारतीकार ने बहुवचन दिया। आगे टीका है उक्त निषेधम आक्षिपति जो न पश्यंती जो कहा ना वो जो निषेध किया उपलब्धि नहीं करते जो कहा उसे पूर्वादि आक्षेप करता है। बार की टिप्पणी है उक्त निषेधम व्याकृता जगत सकाशात आत्मान पृथक कर तुम निषेध वाक्यम उक्तत्वात्। टीका में कहा था टिप्पणी में दिखा रहा पूर्वादि ठीक है टीका में बोल दिया था कि व्याकृता जगत सकाशात आत्मान पृथक कर तुम तम न पश्यंती वाक्यम ये बोला है टीका में तो उक्त व्याकृता जगत जो व्याकृत जगत सका साधु से आत्मा को आत्मान पृथक कर तुम निषेध वाक्य निषेध वाक्य इसके लिए इति उक्तम उक्तत्व ये कहा टीका में अभी अभी बताया था आपने। इसलिए दर्शन से अप्रकृत दर्शन तो यहां अप्रकृत है प्रकरण है ना उसका आत्मा को अलग करने के लिए ये वाक्य बताया है तो दर्शन का तो प्रसंग ही नहीं अप्रकृत तो दर्शन से निषेधम आक्षिपति इसलिए दर्शन के विषय नहीं तो दर्शन का निषेध क्यों करना तम न पश्यंती क्यों बोलना न पश्यंती क्यों यहां तो प्रकरण ही नहीं उसका यहां तो यह कि शरीर से उसको अलग करने के लिए है इसे टीका में ऐसा बताया आत्मा को अलग करने के लिए तम न पश्यंती बोला हुआ है तो दर्शन का तो विषय है नहीं तो दर्शन के लिए क्यों निषेध करना तो पूर्वादि की शंका एक टीका में है ये भाष्य में ननु ननु अप्राप्त प्रतिषेधोयम। देखो निषेध जो करना चाहे प्राप्त्य प्राप्त सत्याम निषेध प्राप्ति हो तो निषेध होना चाहिए अप्राप्त को भी निषेध अच्छा नहीं होता प्राप्त होने पर निषेध कल नहीं आना आप प्राप्त है जो व्यक्ति आज आया ही नहीं उसको बोला जा सकता है कल नहीं आना प्राप्त सत्याम निषेध निषेध तभी होता है प्राप्ति होने पर अप्राप्त की निषेध कर नहीं सकते यहां दर्शन प्रकृत है ही नहीं यहां तो एक व्याकृत जगत से आत्मा को पृथक करने के लिए तम ने पश्यति वाक्य बोला अभी अभी, तो दर्शन के प्रकरण है ही नहीं तो निषेध क्यों। ये पूर्वादि कह रहा भाष्य में ननु अप्राप्त प्रतिषेध हो यम, ये प्रतिषेध जो तम न पश्यन्ति का अप्राप्त के प्रतिषेध है, क्यों तम न पश्यन्ति थी जो तम न पश्यन्ति अप्राप्त के प्रतिषेध है। दर्शन से अप्रकृतत्वाद, दर्शन का तो प्रकरण है ही नहीं, यहां तो आत्मा को पृथक करने के लिए है प्रकरण, तो इसके लिए है व्याकृत जगह से आत्मा को अलग करने के लिए, दर्शन का तो प्रसंग ही नहीं है। ये पूर्वादि का सिद्धांत बोलते हैं नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं, क्यों सृष्टियादि वाक्यानाम आत्मिकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वात् प्रकृतम व्यवत्त दर्शनम। जैसे सृष्टियादि वाक्य जितने भी है, सृष्टियादि वाक्यानाम जो सृष्टियादि वाक्यों का आत्मिकत्व प्रतिपत्त्यर्थ परत्वात् माने आत्मा में एकत्व, जीवात्मा परमात्मा की एकत्व प्रतिपादन नहीं तात्पर्य है इनका, इसलिए प्रकृतम व्यवत्त दर्शनम, आत्मा के दर्शन भी यहां उपलब्ध करना भी प्रकृत है अपकृत नहीं, ये भाष्यकार कह रहे। टिप्पणी एक दो की टिप्पणी है, पहले कहा प्रतिपत्ति रूपार्थ रूपार्थता तात्पर्य तत्वाद, कहा प्रतिपत्ति रूपार्थ तात्पर्य तत्वाद, आत्मा के ज्ञान स्वरूप तात्पर्य होने से माने जीवात्मा परमात्मा एक ही ज्ञान करना तात्पर्य यहां होने से प्रकृत है, वो भी दर्शन भी प्रकृत है। कहा प्रकृतम एव के बाद दो नंबर टिप्पणी, कहा प्रकृतम एव तन नाम रूपाभ्याम इति प्रकृत, प्रकृति ही है तद्धेतम तरी अव्याकृतम आशित तन नाम रूपाभ्याम में व्याकृत, यही से आरंभ किया है, कंडिका यही चल रही है तन नाम रूपाभ्याकृत तन नाम रूपाभ्याम इति प्रकृत सर्ग, ये सृष्टि प्रकृत है, यहां सृष्टि प्रकृत है, नाम रूप से व्याकृत हो गया कहना सये सह्य प्रविष्ट, वही वैसी प्रसंग में आया है, उसी प्रसंग में सये सह्य प्रविष्ट आया है, सही से प्रविष्ट सहेश यह प्रवेश तस्य आत्मज्ञान से सत्ता, उस आत्मज्ञान के द्वारा ही आत्मज्ञान शेष के लिए कोई आत्मज्ञान कराने के लिए वो प्रविष्ट हुआ, इसके द्वारा परमात्मा का ज्ञान कराना है शेषत्वात तद प्रकृति में दर्शन भी प्रकृत है, ये सिद्धांत ने बताया। आगे कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, इस वृद्धारण का आगे आना है, इसी का है रूपम रूपम दीप्सा है, जितने रूप दिखाई दे रहा है ना यहां, जितने नाम और रूप रूप जितने बन गए, प्रतिरूप बभुव आत्मा उतने रूप हो गए, वही रूप हो गए प्रतिरूप, मनुष्य में मनुष्य आकार रूप से दिख रहा है, वो पशु में पशु के आकार में दिख रहा है आत्मा, प्रतिरूप हो गया रूपम रूपम जितने रूप है, ये रूपम रूपम सारा व्याप्त करने के लिए भिक्षा है, जितने रूप बन गए आत्मा प्रतिरूप हो गया, प्रतिरूप बभुव प्रतिरूप हो गया तदस्य रूपम प्रतिचक्षण है, तद रूपम वो जो ये जो रूप बना है ना व्याकृत रूप, ये रूप है यह अश्य माने आत्मा, इस आत्मा का रूपम प्रतिचक्षण, आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए रूप, ये तो प्रतिबिंब रूपी रूप दिख रहा है ना, ये शुद्ध आत्मा का ज्ञान कराने के लिए परिचय लेके परिचय के लिए है, उसके परिचय कराने के लिए ज्ञान कराने के लिए है, कथन करने के लिए कहा। इति च मंत्र वर्णात कहते हैं, मंत्र वर्ण है माने चार की टिप्पणी है ना, तीन भी था रूपम रूपम में तीन और इसमें चार, तीन नंबर पे देखना पहले रूपम रूपम प्रति उपाधि प्रतिबिंब रूपो बभुव, प्रत्येक उपाधि में प्रतिबिंब रूप हो गया, रूपम रूपा ने प्रत्येक उपाधि जितने भी उपाधि बन गए तब उसमें प्रतिबिंब रूप हो गया आत्मा, रूपम रूप प्रतिरूप यही है। तत् प्रतिबिंब वस्तु, वो जो प्रतिबिंब वस्तु है दूसरा, ये जो तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय का अर्थ कर रहे हैं, तत् माने जो प्रतिबिंब रूप जो वस्तु है, वो वस्तु अश्य माने निरुपाधिकस्य आत्मनः, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय तद माने प्रतिबिंब रूप जो वस्तु है, वो जो प्रतिबिंब रूप वस्तु वह अश्य माने निरुपाधिक आत्मा का, अश्य निरुपाधिकस्य आत्मनः रूपम माने स्वरूपम प्रतिचक्षणाय, उस निरुपाधिक स्वरूप को प्रतिचक्षण के लिए माने आत्म यथात्म प्रतिख्यापनाय, आत्मा के स्वरूप को बतलाने के लिए है रूप, ये प्रतिबिंब रूपी रूप जो है निरुपाधिक आत्मा के स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए है, अन्यथा अनादि अनिर्वचनीय अविद्या पट आवृतस्य, यदि प्रतिबिंब नहीं होता तो स्थिति में क्या होता, तो कहते हैं अनादि अनिर्वचनीय अविद्या पट के द्वारा आवृत जो व्यक्ति है, अविद्या रूपी कपड़े से ढका हुआ है, अनादि जो अनिर्वाच्य अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है उस अविद्या रूपी जो पट है, कपड़ा है, पट है, उसके द्वारा आच्छादित जो व्यक्ति है, आवृत व्यक्ति है, उसके आवृत बुद्धिवृत्ति उपाधि प्रतिबिंबाभाव है। बुद्धिवृत्ति में उपाधि, बुद्धिवृत्ति रूपी उपाधि में प्रतिबिंब यदि न होता तो स्वरूप प्रकाशन होते, उस निरुपाधिक आत्मा के स्वरूप का प्रकाश नहीं हो पाता। तो ये जो प्रतिबिंब रूप है ना, उस निरुपाधिक रूप को ज्ञान कराने के लिए है। ये बताया वृद्धार ने गंबर दे दिया आगे, द्वितीय देव पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण का आएगा, ये मधु ब्राह्मण का है, ऐसा है। ठीक है, देखें प्रतिषेध से प्राप्तिम दर्शन परिणति। प्रतिषेध जो है ना प्राप्ति है, प्रतिषेध की प्राप्ति है, सिद्धांत ये दिखाते हैं, दिखाते हुए पूर्वादि ने कहा था यहां प्रतिषेध तो प्राप्त ही नहीं है, प्राप्त में प्रतिषेध होता, अप्राप्त में प्रतिषेध क्यों, तो कहा सिद्धांत का प्राप्ति है, कैसे प्राप्ति दिखाते, उन्होंने कहा नहीं सदोष, ये कोई दोष नहीं है, सिद्धांत बोले। ठीक है, कहते हैं तन नाम रूपाभ्याम सयेस इत्यादि वाक्यान, तन नाम रूपाभ्याम व्याकृत, इसी कंडिका की बात ही है, तन नाम रूपाभ्याम व्याकृत माने सृष्टि बताई, अध्यारोप बताया, क्या बताया, आरोप बताया, उसके बाद सयेस ही प्रविष्ट, यही नाम रूप के भीतर प्रविष्ट कर गया, वही आत्मा जो आत्मा ने नाम रूप व्याकृत किया था वही आत्मा प्रवेश हो गया, ये बता रहे, वो किस रूप से प्रवेश, प्रतिबिंब रूप से प्रवेश हुआ, यही है। तन नाम रूपाभ्याम स ऐसा, इसी कंडिका के वाक्य है, तन नाम रूपाभ्याम व्याक्रिया तो पहले आया, उसके बाद स ऐसे यह प्रविष्ट वाक्य है, प्रविष्ट इत्यादि वाक्य नाम ज्ञानार्थत्व मानव आह, वो ज्ञानार्थक है वाक्य, न पश्यंती अर्थ में है वाक्य, उस आत्मा को जानने के लिए वाक्य, प्रमाण देते हैं, ये कहा दस की टिप्पणी है, ज्ञानार्थत्व ज्ञान से सत्व ज्ञान के अंग है ये वाक्य, तन्नाम रूपाभ्याम में व्याकृत सहेष ही प्रविष्ट इत्यादि जो वाक्य है ज्ञान के अंग है ये, ठीक है, इसके लिए प्रमाण देते हैं, माने आत्मज्ञान के लिए वाक्य है, प्रमाण क्या दिया, रूपम रूपम प्रतिरूप बभूप, जितने ये प्रतिबिंब रूप बन गए उसमें प्रतिबिंब हो गया, सारा प्रतिबिंब हो गया, सारा आत्मा उसमें, सही है। तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा का तद माने वो जो प्रतिबिंब रूपी रूप है, अश्य आत्मा ने, ये निरुपाधिक आत्मा का रूपम माने स्वरूपम प्रतिचक्षणा है, उसके स्वरूप का कथन करने के लिए है, अगर प्रतिबिंब न होता तो अविद्या रूपी कपड़े से आच्छादित जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के ढका हुआ जो व्यक्ति है उसका आत्मज्ञान कहां से होता, नहीं हो सकता प्रतिबिंब के न होने पर, ये प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब को जानता है वो, क्यों बिंब के बिना प्रतिबिंब पड़ नहीं सकता, जानता है, नहीं तो कोई गति नहीं है, यही बताया। हाँ माने चक्षण धातु से बनाया, सांझ करके बना दिया, चक्षण ख्यापन है, कथन ख्यापन अर्थ है, उसी के ख्यापन करने के लिए है, ये बताया। अच्छा आगे ठीक है, विशिष्टस्य दर्शने पी पूर्णस्य अदर्शने हेतु उक्तिर अनंतर वाक्यम इत्यादि। देखो विशिष्ट दर्शन तो करता है व्यक्ति, जानता है मैं दृष्टा हूं, श्रोता हूं, मनता हूं, बुद्धा हूं, ऐसा जानता है, प्रष्टा हूं, तब तक इंद्रियों को क्रिया को लेकर के क्रियावान अपने को समझता है, विशिष्ट ज्ञान होने पर, विशिष्ट होने पर भी पूर्ण से आदर्शन है, जो पूर्ण आत्मा है, चैतन्य रूप से सर्वत्र उपलब्ध है, पूरे देह में व्याप्त होकर जो रह रहा है, उसको दर्शन न होने में हेतु उक्ति, हेतु का कथन अनंतर वाक्य में, आगे का जो वाक्य है हेतु का कथन है, आगे का वाक्य यही हेतु वाक्य है, आगे जो वाक्य आएगा क्या आएगा, जो अकृष्ण ईशा आएगा, वो आत्मा तो अकृष्ण आत्मा है, जो दृष्टा श्रोता आदि रूप से प्राप्त हो रहा वो आत्मा संपूर्ण नहीं है, वो अकृष्ण है, संपूर्ण आत्मा नहीं है वो, उसे एक देश की प्राप्ति होगी, पूर्ण देश की प्राप्ति, आत्म प्राप्ति नहीं होगी, पूरा आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, अकृष्ण ईशा ऐसा वाक्य आने वाला है, अब यही है। ये कहा विशिष्ट से दर्शन है भी, विशिष्ट रूप से दर्शन हो रहा है आत्मा का, दृष्टा श्रोता मनता अभिज्ञाता रूप से हो रहा है, होने पर भी पूर्ण से अदर्शन है, जो पूर्ण आत्मा का अदर्शन होने में, पूर्ण आत्मा चैतन्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त रूप से अदर्शन है, अदर्शन होने हेतु उक्ति, हेतु का कथन, उक्ति माने कथन, अनंतर वाक्य में आगे वाक्य है अकृष्णो ही ऐसा वाक्य है। वो कृष्ण आत्मा ने पूर्ण आत्मा नहीं है, वो दृष्टासुरता रूप से जो पाया जाता है वो आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं है, वो तो एक देश है, ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा ये कहना है तत्र भाष्य में कहा प्राणनादि क्रिया विशिष्ट दर्शन हेतु महा, जो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मदर्शन में हेतु बताते हैं दर्शन है। पांच की टिप्पणी है माने निष्प्रपंच से अदर्शन है, माने इनका दर्शन होना निष्प्रपंच आत्मा का अदर्शन होने में हेतु बताते हैं। जो निष्प्रपंच आत्मा है निरुपाधिक आत्मा उसका अदर्शन होना, इनका दर्शन हो रहा उस आत्मा का दर्शन होने में हेतु बताते हैं। अकृष्ण हिसा वो आत्मा तो अकृष्ण है, कौन सा आत्मा जो दृष्टा श्रोता रूप से पाया जाता है, अकृष्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा नहीं है, अपूर्ण आत्मा है। तत्र प्राणनादि क्रिया विशेष से दर्शन है हेतु, वहां प्राणादि क्रिया विशेष दर्शन है और निरुपाधिक आत्मा का दर्शन है, इसमें हेतु बताते हैं। अकृष्ण हिसा यही कहना है, अकृष्ण माने असमस्त, और समस्त आत्मा नहीं है वो, दृष्टा श्रोता रूप से पाया जाता आत्मा वो समस्त आत्मा नहीं, संपूर्ण आत्मा नहीं। अकृष्ण माने असमस्त, समस्त नहीं वो, परिचिन्न है आत्मा ही माने अस्मात् अकृष्णो ही स ही का अर्थ अस्मात् कारणात् स प्राणनादि क्रिया विशिष्ट, जो प्राणनादि क्रिया विशिष्ट आत्मा अकृष्ण आत्मा है। क्यों आगे इसी को व्याख्या करेंगे, प्राणन एव स प्राणो नाम होती बदन भाग पश्चन चक्षु श्रोण श्रोत्रम मनवाड़ो मना, ये बोलना आगे बाकी यही आएगा। अच्छा अकृष्ण ही माने अस्मात् स प्राणनादि क्रिया विशेष का कुतः पुनर् अकृष्णत्व पूर्वादि में शंका की महाराज वो अकृष्ण आत्मा कैसे, प्राणादि क्रिया विशिष्ट आत्मा का दर्शन करता है तो अकृष्ण आत्मा कैसा हुआ वो, तो कहते हैं उच्यते उत्तर देते हैं सिद्धांति, कहते हैं प्राण एव प्राणो नाम भवति ऐसा आता है, प्राणन क्रिया करने से ही प्राण नाम होता है, ये क्रियाजन्य नाम है। जैसे एक ही व्यक्ति का अनेक नाम हो जाता है, मंदिर में आएगा पूजा करेगा तो पूजक बोलते हैं, भोजन बनाने वाले पाचक बोलते हैं, व्यक्ति हुई इसी प्रकार यहां भी क्रियाजन्य नाम है, मुख्य नाम नहीं है। यही कह रहे उच्चते प्राणन एव प्राणो नाम भवति ऐसा कंडिका में है, प्राणन एव प्राणो नाम भवति आया, प्राण एव माने प्राण क्रियाम एव कुर्वन, प्राण क्रिया को करता हुआ कि प्राणो नाम भवती आएगा, प्राण नाम वाला हो जाता है आत्मा, वो उस काल में आत्मा को प्राण कहते हैं, जब प्राणन क्रिया करता है तो आत्मा प्राण नाम वाला हो जाता है, क्रियाजन्य नाम है ये। प्राण समाख्य प्राण नाम से कहा जाता है उसको, प्राणाभिधानो भवती प्राण रूप से कहा जाता है, अभिधान माने कथन, प्राण नाम से कहा जाता है उसको, कहना वाला हो जाता है। प्राणन क्रिया कर्तृत्वाद ही प्राणन क्रिया के कर्ता होने से ही प्राण प्राणीति उच्यते, प्राण प्राणीति ऐसा कहा जाता है, प्राण प्राणन क्रिया करता है, आत्मा को प्राण शब्द से कहा, प्राण क्रिया कर रहा है इसलिए उसको प्राण कहा गया, क्रियाजन्य नाम है। नान्याम क्रियाम कुर्वन, जब जब दर्शन क्रिया करेगा तो प्राण नाम वाला नहीं होता, जब माने श्रवण क्रिया करेगा उसका प्राण नाम वाला नहीं होता, अन्य क्रिया करते हुए प्राण नाम वाला नहीं होता, जो प्राण क्रिया करता है तब भी प्राण नाम वाला होता है, अन्य क्रिया करते समय प्राण नाम नहीं होता उसका, जब अन्य क्रिया करेगा तो अन्य नाम होगा, दर्शन क्रिया काल में दृष्टा नाम होगा, क्या नाम होगा, दृष्टा नाम होगा, माने श्रवण क्रिया करेगा तो श्रोता नाम बनेगा, प्राण नाम वाला नहीं होता। न अन्याम क्रियाम कुरुप, अन्य क्रिया करते हुए प्राण नाम नहीं होता, प्राणन एव जब प्राण क्रिया करता है तो प्राण नाम वाला होता है, क्रियाजन्य नाम है ये, आत्मा का मुख्य नाम नहीं है ये, वो तो पाचक और पूजक इत्यादि जो बोलते हैं ईशान का नाम है ये, देव नाम उसका कोई होगा, देवदत्त है कहते तो कोई नाम होगा, किंतु पूजा करे तो उस काल में देवदत्त नहीं बोलते, पूजा को बोल देते हैं, जब भोजन बनाने लगे तो पाचक बोलते हैं, मुख्य नाम नहीं है, मुख्य नाम तो आगे आएगा, आत्मा इते उपासिता ऐसा कहेंगे, ये परिचिन्न नाम को हटा करके आत्मा ऐसा करके चिंतन करना चाहिए ऐसा बोलेंगे। तो ये कहा प्राण क्रिया कर्तृत्वादि प्राण क्रिया के कर्ता होने से ही प्राण प्राणीति उच्यते, प्राण आत्मा प्राणीति प्राण क्रिया करता है ऐसा कहा जाता है। नान्याम क्रियाम कुर्वन, अन्य क्रिया करते हुए प्राण नहीं कहा जाता, जब दर्शन क्रिया पर्सन क्रिया आदि करेगा उस काल में प्राण नहीं कहा जाता, आठ की टिप्पणी में कहा दर्शनादि रूप अन्य क्रिया कौन दर्शनादि रूपाम अन्याम क्रियाम दर्शनादि रूप जो अन्य क्रिया करते हैं प्राणायाम वाला नहीं होता। यथा लाभक पाचक जैसे धान आदि घास आदि काटता है तो लाभक बोलते थे उसको और भोजन पकाता है पाचक बोलते हैं उसका नाम ना लाभक है ना पाचक है वह क्रियाजन्य नाम है। घास काट रहा है लाभक बोल देते हैं लोहे छेदन धातु से रुबुल करेगा तो लाभक बनता है पच धातु से रुमल कर तो पाचक बनता है लाभक पापक जैसे बोला जाता है पाचक बोला जाता है ये क्रियाजन्य नाम है। काटने के कारण छेदन के कारण लाभक बोलते हैं और पचन क्रिया के कारण पाचक बोला जाता है इसी प्रकार ये नाम है प्राण नाम ये कहा। नौ नंबर की टिप्पणी में कहा लवण क्रियाया एव लाभको न तो पक्तिया जब लवण क्रिया करेगा माने काटने का काम करेगा घास आदि का छेदन करेगा तब तो लाभक नाम होता है पाचन क्रिया से लाभक नाम नहीं मिलता जो भोजन पकाने का काम करेगा उस काल में लाभक नाम नहीं होता न तो पक्तिया पाचन क्रिया से नहीं होता पाचन क्रिया से नहीं होता तथा वह पाचक उसे पाचक पाचक नाम पाचन क्रिया से होगा लवण क्रिया से पाचक नाम नहीं होगा ये क्रियाजन्य नाम है। इसी प्रकार प्राण नाम क्रियाजन्य नाम है प्राण क्रिया करने से प्राण नाम वाला होता आत्मा ये कहा। तस्मात क्रियांतर विशिष्ट से अनुपसंगारात अकृष्ण विशिष्ट इसलिए अकृष्ण है अन्य क्रिया में उपसंगार नहीं हुआ यहां एक एक क्रिया के कारण एक एक नाम है। अन्य क्रिया जैसे प्राण क्रिया काल में दर्शन क्रिया का अभाव है पर्शन क्रिया का अभाव है श्रवण क्रिया का अभाव है ये कह रहे हैं। तस्मात क्रियांतर विशिष्ट से अनुपसंगार अन्य क्रिया जितने भी हैं उन क्रियाओं को उपसंगार नहीं होता प्राण बोलते समय में केवल प्राण क्रिया के कारण ही प्राण बोला जाता है अन्य क्रिया का उपसंगार नहीं होता इसलिए अकृष्ण ही सह वह आत्मा अकृष्ण आत्मा है असंपूर्ण आत्मा है वो अकृष्ण ही सह स माने आत्मा वह आत्मा तो अकृष्ण आत्मा है। एक दो तीन टिप्पणी यहां प्राण पदे अनुपबोधात अनुपसंगारात करता अन्य क्रिया करते समय प्राण शब्द का माने क्रियांतर विशिष्ट से उपसंहार नहीं होता तो प्राण क्रिया करते समय में माने ये कि प्राण पद के द्वारा बोध नहीं होता उस काल में अन्य क्रियाओं का। दो नंबर का अपूर्ण अकृष्ण माने अपूर्ण तीन में कहते हैं प्राणाद विशिष्ट स माने जो प्राणाद विशिष्ट आत्मा है वो अकृष्ण आत्मा है पूर्ण आत्मा नहीं है अपूर्ण आत्मा है ये बताया। समय हो गया है ठीक है फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।